ellos nos miran mucho mejor. A este lado de la razón. Cuerpo y mente, juntos nunca más. Frente a frente. Cuerpo y mente. Es lo que buscaban experimentar. Caer desde muy alto, ver con quién se estrellarán. De todas formas, lo que hacían no estaba mal. Sin ser muy conscientes de que su imagen no era real. Al fin y al cabo es lo que querían. Juntos nunca más, frente a frente, cuerpo y mente, se desintegran, se disuelven. Thank you. algunas marcas de mi larga duración, de mi existencia en un mundo plano, los secretos de una dimensión. Ależ się naseplenił ten pan. I ja też chyba pójdę w jego ślady. Hiszpańskie zespoły naprawdę miłe mojemu sercu i pewnemu poczuciu prowokacji, gdyż mogę spokojnie seplenić na antenie radia publicznego, wymawiając hiszpańskie tytuły, tak jak ten ostatni Larga Duración, i wymawiać tytuł tego albumu, który jest dokładnie taki sam, Larga Duración. Ależ się nasepleniłem. Gorzej z wymową tego, nazwy tego zespołu. Lagartija czy Lagartija? Pewnie iberyści śpią o tej porze, 7 minut po pierwszej. Kto by tam chciał redaktora naprowadzać na właściwą wymowę? Lagartija albo Lagartija Nick. A Nick to wiadomo jak wymawiać. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Gdyby ktoś chciał tę muzyczną rybę złowić sobie w sieci. Podejrzewam, że jeszcze jakiś zestaw z tej płyty nam się nada i dzięki temu Australia spokojnie spożyje śniadanie w ten sobotni poranek, bo Australia jak zwykle z przodu. Strefa Małpa, polskieradio.pl / 71335 dla smykowców, gdyby ktoś chciał uczestniczyć mentalnie w audycji. W sprawie obwodnicy. Podejrzewam, że obwodnicy Wałbrzycha, tak, ktoś napisał, Paweł. Niech ten student jak najszybciej kończy tę pracę z obwodnicą. Jak wracam do domu ze studiów i jadę przez Wałbrzych, to zawsze muszę trafić na korek. No, ale przypominamy, że podczas kierowania samochodem, no, nie spożywamy jednak żadnych napojów alkoholowych, również taniego wina korkowanego. Strefa Małpa, polskieradio.pl. W sprawie fotografowania podczas strefy i obrabiania fotografii też podobno się nadajemy, ale jak napisali Joanna i Kuba, bardzo żałujemy, że strefa jest o tak późnej porze i nie zawsze jesteśmy w stanie dotrwać. No, mógłbym polecić tylko emigrację, dlatego że w innych częściach świata wypadamy znacznie lepiej. W Australii na śniadanie. w Stanach Zjednoczonych na obiad. Nawet na Wyspach Brytyjskich jesteśmy godzinę wcześniej. Nie wiem jak teraz po zmianie czasu, ale przeważnie godzinę wcześniej. Więc w tej sprawie polecam emigrację. strefa@polskieradio.pl 71335. Oczywiście pojawiła się też krytyka mojej wymowy ukraińskiej, RZ. To twoje tin słońca coraz bardziej przypomina chiński. No właśnie, to teraz będzie prawdziwy chiński i nie wiem z kolei, co sinolodzy o tym powiedzą. W państwie środka ten zespół zwie się mniej więcej tak. Nchodźło. Nchodźło. Dla całego świata nazywają się Brain Failure. We'll be right back. 前面等着我。我背 to jeszcze raz będziemy kaleczyć język chiński w państwie środka. Ten zespół, jak sądzę, wymawia się mniej więcej Nodźło. Natomiast w całym świecie Brain Failure. I tak istnieje on na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Chociaż jako Nodźło też funkcjonuje, bo tam po chińsku wszystko wypisane, no żeby było łatwiej znaleźć oczywiście. Strefa @polskieradio.pl to z kolei kontakt z audycją, ewentualnie smykowo 71335. Godzina, wiem, niezbyt wczesna. 17 minut po pierwszej. Kto by chciał pisać o tej porze, czyli coś twórczego robić, ewentualnie coś biernego jeszcze jak słuchanie wychodzi, ale pisanie nie za bardzo. Chociaż niekoniecznie. Donoszą niektórzy, o jakiej porze w ich kraju nadawana jest strefa. Co się potwierdza w Wielkiej Brytanii, która wcale nie jest taka wielka, jest teraz po północy. Czyli o wiele łatwiej, podejrzewam, słucha się strefy w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. I jeszcze... gdzie to było... Oj. Audycja pasuje do pośniadaniowej kawy. Australia pozdrawia i słucha jak co sobotę o poranku. Czyli Australia jednak wyjątkowo dobra na słuchanie strefy. Panie redaktorze, w polskich realiach bardzo często zastanawiamy się nad emigracją. Niech pan nas nie kusi i nie dodaje za dużo argumentów. Ponownie Joanna i Kuba napisali. No ale kto się teraz nie zastanawia nad emigracją, to powiedziałbym, że nuda, banał i sztampa. strefa@polskieradio.pl. No nie wiem, może ja też spróbuję kiedyś słuchać strefy rock'n'rolla wolnego tangola jakiegoś innego kraju, żeby było trochę łatwiej. A, to dopiero poprowadzić. No dobrze, jaki to mamy dzisiaj leitmotiv? Nasze granie ciszę łamie. Druga tura. No dobrze, to teraz chyba jeszcze kolejny zestaw dla Australii, żeby to poranne, sobotnie śniadanie jeszcze lepiej wychodziło. Z Serbii zespół Petrol. cienie, ja czuję odkajania. To jest posledica długog nespavania. Sve smo već videli, sve smo već probali. Nas ovo više ne zanima, nas ovo više ne pogađa. Sve, sve, sve jedno je. Sve, sve, sve jedno je. Nas ovo više ne zanima, nas ovo više ne pogađa. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Tym razem z nazwą zespołu nie będzie problemu. Nawet jeśli jest to zespół serbski, bo przecież mogliby się nazwać Neozbilni Pesymisti i trzeba byłoby to rozumieć i wymawiać, a tak jest Petrol i jest spokój i mniej więcej wiadomo, o co chodzi. No gorzej z tytułem tej płyty, Nezgodno vreme opasni dani. Powiedzmy, niewłaściwy czas, groźne dni. O ile znam serbski, ja nie znam oczywiście, bo ile tych języków mógłbym znać, ale przecież serbiści o tej porze, 28 minut po pierwszej, dawno już śpią. Nie będą poprawiać redaktora. Zespół Petrol, który chwali się, to pewnie było słychać w tych nagraniach, że wszystkie instrumenty i cały sprzęt ma analogowy. No ale przecież płyta nagrana cyfrowo tutaj na srebrnym krążku, więc no nie wiem, czy są do końca konsekwentni, a czy jakieś analogi wydają równolegle, też nie wiem. strefa@polskieradio.pl 71335. Dodam tylko, że wszystkie tytuły utworów oraz nazwy wykonawców, no o ile nie zaczytam się w korespondencję od słuchaczy, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, czarno na białym, na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. Czy jeszcze ktoś nam o czymś donosi o tej porze? Krzysztof. Ja, redaktorze, wyemigrowałem po 30 latach życia w Bieszczadach do Poznania. I wie redaktor co? Tu strefa też jest o północy. No a mówią, że jak ktoś wyemigruje, to już nie do Poznania jest. strefa@polskieradio.pl To może coś smykowego, żeby zachęcić tych na 71335 piszących. Marta. Kiedy 7 lat temu po raz pierwszy usłyszałam ten północny, no co to jest napisane? Późnonocny jazgot, z niedowierzaniem pytałam męża, co to jest? Dzisiaj uwielbiam. Rozumiem, że Marta szczęśliwie rozwiedziona. strefa@polskieradio.pl I gdzieś jeszcze jakąś prośbę mieliśmy. Merci za szwajcarską muzykę. Czy jest szansa na francuski, fiński albo włoski w audycji? No, włoski to raczej nie jest domena doktora Wilczura, jak popatrzę w lustro. Ale czegóż się nie robi dla słuchaczy, szczególnie tych wiernych. Niech już będzie. Zespół Los Fastidios. Siamo cantando, siamo a Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà quest'assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. No, to każdy poznał, co to za język. Włoski. Oczywiście zespół Los Fastidios. Nazwa, co prawda, nie włoska, ale tekst jak najbardziej. Los Fastidios, Włochy. Nawet mamy już komentarz. No, od kogo? Od Siwego. Wiadomo, kronikarza Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Ci to dopiero weterani. Od pierwszego ich albumu minęło już trochę czasu, ale nawet wśród polskich punków mi znajomych, niesłuchających nałogowo Strefy, ten zespół jest znany. O, to może wytłumaczą mi, co to z tymi skinami jest, o których Los Fastidios tak śpiewa. Podejrzewam, że śpiewa o tak zwanych dobrych skinach lewicowych, którzy przeprowadzają babcie przez jezdnię, w przeciwieństwie do bardzo złych prawicowych skinów, którzy te babcie biją, te same, która godzina za 21 minut druga nie panuje nad językiem. strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał napisać w tej sprawie nie tylko kaleczenia języka ojczystego, lub smykowo 71335. Pora akuratna, idealna, odpowiednia na kącik lingwistyczny, czyli nieważna muzyka, nieważny zespół, ważny język. Bo zawsze jakiś taki dziwaczny i ludzie łapią się za głowę, w jakichż to językach wykonują rock'n'rollowe utwory. No dobrze, to teraz będzie język estoński. Zespół zwie się Metsatöl. Ma, No, można by skomentować, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola popiera metody Stalina. Bo nie wiem, czy Stalina, ale na pewno z Estonii, zespół Metsä Töl. Jeden utwór, ale długi za to. To był język estoński. No tak powiedziałbym dla przypomnienia. O. Albo dla ozdoby, bo kto by tam pomyślał, że po estońsku ktoś może wykonywać rock'n'rolla. A tu proszę, Metsä Töl. Nie jedyny estoński zespół w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. W sprawie Estonii i Tallina napisała Basia. Ja dziś czułam się jak w Tallinie. Jechałam komunikacją miejską za darmo, bo zapomniałam nabyć bilet. No przypomnijmy, że staje się, że w Tallinie komunikacja miejska za darmo. Ale chyba tylko dla mieszkańców. Turyści raczej nie mają na co liczyć. No proszę. A razem z Estonią niemalże oni nawet później wychodzili z tego komunizmu. I co, mamy w Warszawie komunikację za darmo dla mieszkańców? Strefa małpa polskieradio.pl. Estoński. O, może jako lingwista jeszcze do tego nawiążę. Może niektórym przypominać fiński. Bo rzeczywiście języki są spokrewnione. Nie wiem jak bardzo, ale podejrzewam, że Finowie, którzy masowo odwiedzają Tallinn w weekend, aby zakupić tańszy alkohol, świetnie się w tej sprawie porozumiewają ze sprzedawcami estońskimi. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. To może... W sprawie możliwości technicznych niektórych słuchaczy. Marcin, po ponad 1,5-godzinnych wysiłkach udało mi się uruchomić złom, z którego mogę do pana napisać. Drogi Marcinie, w takim razie odpowiadam, złom zadziałał poprawnie. A w sprawie owej prośby któregoś ze słuchaczy, gdzie ja to miałem? Czy jest szansa na francuski, fiński, włoski? No, włoski już był, za fiński mógł robić estoński. No to pora na wypełnienie owej trzeciej prośby słuchacza. Spok in the guai! Même si parfois j'aime, c'est pas souvent que m'interpelle. Tous les trucs calibrés, des chanteurs préfabriqués. Vas-y, coco, t'es dans le métier. J'ai parfois l'impression d'entendre les nouveaux yéyés. Sur des musiques d'ascenseur, ils font tout le monde à longueur d'année. Les vedettes aujourd'hui n'ont que du vide à faire rimer. Je les confonds tous, j'ai tous tellement leur discours est varié. Et c'est du miel qui dégouline sur toute la bande FM. J'entends des rengaines éphémères qui se succèdent à la chaîne. Je veux tourner tous les boutons de gauche à droite afin de zapper. Pas moyen d'éviter les tubes de l'hiver ou de l'été. La prise de risque est minimale. On ma radio. Le matraquage est fatal. On ma radio. Toujours les mêmes qui s'étalent. Ma tutelle qui me rend le marteau. Tout est très vite consommé. On my radio. Très rapidement oublié. On my radio. Les hits écrasent les hits dans une frénésie mécanique. On my radio, radio, radio. Bien sûr, je suis pas naïf. Je sais que tout est commercial. Les radios, les artistes ont besoin de vivre et c'est normal. Mais quand la qualité n'est plus la valeur première, alors le disque d'or devient le seul des critères. Qui va bien pouvoir la trouver, la mélodie embêtante? Celle qui fait un tube, le producteur est en attente. Mais le nerf de la guerre, c'est toujours ma radio qui me matraque et qui me vrille le cerveau. Eh, coco, viens par là, nous on aime bien ta chanson. Mais il faudrait la booster, on va lui mettre un gros son. Quelques pages de synthé, trois refrains supplémentaires. Voilà le hit planétaire. La prise de risque est minimale. On ma radio. Le matraquage est fatal. On ma radio. Toujours les mêmes qui s'étalent. On ma radio. Les jetés ma tutelle qui me rend le marteau. Tout est très vite consommé. On ma radio. Très rapidement oublié. On ma radio. Les hits écrasent les hits dans une frénésie mécanique. On ma radio, radio, radio. C'est pas qu'on vous aime pas, mais vous nous prenez le chou. Vous squattez toutes les ondes, contre l'onze moyenne. Et vous nous refilez la migraine. Seules deux, trois stations se bougent pour la musique et pas pour l'argent. Deux, trois petits poissons perdus dans un immense océan de banalité et de tyrannie commerciale. La bonne musique est marginale. La prise de risque est minimale. On my radio. Le matraquage est fatal. On my radio. Toujours les mêmes qui s'étalent. On my radio. Des jetés ma tutelle qui me rend le marteau. Tout est très vite consommé. On my radio. Très rapidement oublié. On my radio. Les hits écrasent les hits dans une frénésie mécanique. On my radio. Radio. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Déjà 17h et j'ai pas avancé d'un pas. Mais sans peur de rien savoir et le style on n'écrit pas. J'ai cassé deux cordes, l'ordi m'a planté trois fois. Une journée inutile et la nuit n'arrive pas. Alors la situation pénible, réaction incorrigible, absolument prévisible et pourtant il est pressé, les débuts sont en moine. Le style est dans mon cerveau en fièvre et atteint les neurones qui décodent. Ce soir, ok. Les machines éteintes et direct dans la salle de bain. Je prends ma douche, je me rase, me brosse les dents tout en même temps. Une seule main, de l'autre je sélectionne mes chances et les qui va bien. Puis les habitudes, la frappe, les collègues et enfin. Au taquet comme une jolie soirée d'été. Au taquet, c'est parfait. On est là, on veut nous sourire jusque là. Écoute-moi et suis-moi, la nuit n'en finira pas. Le pays à 6h et rencard au local à 7. Départ à 8h et comme on est, pas le tête. Au moins deux, on fait la fête et même un qui s'est pas couché. 600 longs kilomètres et rouille à fait ses mots croisés. À l'arrivée nous attend le traditionnel taboulé. J'ai mis une balance à 100 000, mais ça y est, on est réveillé. Interview. Ça y est, c'est l'heure, on est à fond et on va rien lâcher. Une spéciale dédicace pour toutes les salles surchauffées. Au taquet, comme une jolie soirée d'été. Au taquet, c'est parfait. On est là, on veut les sourire jusque là. Écoute-moi et suis-moi, la nuit n'en finira pas. Des tentes, on peut partout. Un vrai camping municipal. Des chapiteaux et des buvettes. Non, c'est un festival. Une seule caravane pour la régie générale. Au taquet, comme une jolie soirée d'été. Au taquet, c'est parfait. On est là, on veut les sourire jusque là. Écoute-moi et suis-moi, la lune n'en finira pas. Z wymową tego francuskiego zespołu z Toulouse też mogą być problemy. Jak to wymówić? Spok, po strefowemu oczywiście. Spok, anthe, gue. Spok, anthe, guai. Ale tego pewnie też nikt nie wie. Zresztą nie będę w stanie tego odczytać, bo już niebawem trzeba będzie zakończyć audycję. Na szczęście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie można sobie to czarno na białym zobaczyć i nie trzeba nawet specjalnie wymawiać. To dla tych, którzy chcieliby tę muzyczną rybę gdzieś w sieci znaleźć. Na zakończenie. Trzeba to powiedzieć. Za tydzień nie ma strefy, ponieważ jest pełnia księżyca. A jak to przy pełni księżyca bywa, wchodzi trzecia strona księżyca. Za dwa tygodnie z kolei podejrzewam, że będzie Dzień Polski, więc tylko polscy wykonawcy w językach strefowych. Później będą kolędy, więc nie wiem, kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola powróci w pełnej krasie. No to co nam zostało? Ładny finał. No to słyszymy się mniej więcej za dwa tygodnie, a żegnamy się po łotewsku.